po 22, kroki stawiane z trudem. Drzwi autobusu otworzone z hukiem. Zdarzenia, które trwały dłużej niż minutę. Wpada najebana, zasapana, splasowana, mocno sfatygowana, błoto na kolanach. Co się stało? Nie było przyjęcia żadnego sampana. Branie w szama, rozbieganym wzrokiem po wszystkich twarzach miota. Oczy na niej, mokra plama wokół klocza. Wie co się stało? Powieki ma już lepkie, traci kontrolę. Wzrok wypuszcza torebkę, klęcząc chaotycznym ruchem wszystko zbiera. Ogląda za siebie, czy nikt nie podłączy się teraz. Kurtka spada z ramion, co pod drogą skórą. Podrapane nagie piersi, ochlapane budą. Ty dziuro, ty kurwa dziuro. No co jest, szmulu, popatrz jak kurwa wyglądasz. Gdzie żyjesz? Spójrz na siebie. Kurwa coś z siebie robi. Wiesz, że żyjesz? Widziałaś się? Kurwa rozejrzyj się, popatrz. Wiesz kurwa kim jesteś? No kim? Co robisz kurwa ze sobą? No ty co? Kurwa smulu. No co? Jakieś pajace wstały, pomogły ci później. Aha. Widziałem wasze spojrzenia, durnie. Jak mówi Maro ziomek, nigdy nie zakochaj się w kurwie. Dla nich fakt mało ważny. Nie myślą o tym, mało ważny. Dla mnie szczypta szczerości o niej. Ziarno prawdy, prawdy. Na co dzień niewinna dziewczynka. Niewinna? Co? Każdy ją spina. Spinka. Ukryty kurwison. Od twarzy cherubinka. Od twarzy cherubinka. Nie jest w porządku. Słyszysz? I nigdy nie będzie git. Pamiętaj, żeby nie było tak, że na twojej historii zarobi pik. Posłuchaj dziuro, to tylko skit.